ومقالات الجهمية هي من هذا النوع، فإنها جحد لما هو الرب تعالى عليه ولما أنزل الله على رسوله. na maneno ya jahmiya ni katika namna hii, ni kwamba wao wamezijua aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakafanya ta'wili, wakakosea katika ta'wili ile. Lakini hawa ni wale wafuasi wa wale jahmiya, sio wale wenyewe wakubwa, wale viongozi wa kijahmiya kina aljahmu. Wale moja kwa moja wale ni makafiri, lakini hawa wafuasi wao ambao wanapinga vitu kwa sababu ya ta'wili, kuvifanyia ta'wili au kubadilisha, hawa hawakufurishi moja kwa moja. Ndipo waliposema Sheikh al-Islam, wa maqalatul jahmiya hiya min hadha an-naw, maneno ya jahmiya ni katika namna hii. Fa innaha jahdun lima huwa ar-rabb ta'ala alayhi wa lima anzala Allah ala rasulihi, kwani maneno yao ni kupinga mambo au sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na maneno aliyoteremshiwa aliyoteremsha Mwenyezi Mungu juu ya mtume wake. Wataghludhu maqalatuhum min thalathati awjuh, maneno yao yanakuwa mazito na makali kwa njia tatu. Ahaduha, njia ya kwanza, anna an-nususa al-mukhalifata liqawlihim fil kitabi was sunna wal ijma' kathiratun jidda mashhura wa innama yarudunaha bitahrif, ni kwamba nusus zenye kupinga maneno yao katika Qur'ani na hadithi na ijma ni nyingi mno, mashuhura zenye kujulikana, isipokuwa wao wanazirudi kwa sababu ya tahrif, kwa kuzibadilisha. Jahmia tumeelezea huku nyuma kwamba ni kikundi ambacho kinakanusha sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ima zote au baadhi yake. Ni kikundi ambacho kinakanusha sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hao ndio Jahmia na baadhi ya itikadi nyingine ambazo za kiukafiri. Kwa hiyo wale wakubwa wao, wale ambao wanajua lakini wanapinga, hawa ndio wanakufurishwa moja kwa moja, na kama wanavyosema maulama wengine kwamba hao si katika ummati Muhammad, jinsi ukafiri wao ulivyo mkubwa. Lakini hao wafuasi wao wadogo wadogo ambao wanafanya ta'wil na kufanya tahrif ya aya za Mwenyezi Mungu, hawa ndio hawakufurishi moja kwa moja. Athani, wajihi wa pili, anna haqiqata qawlihim ta'tilu sane, ni kwamba hakika ya maneno yao ni kumkanusha Mwenyezi Mungu. Wa in kana minhum man la ya'lamu anna qawlahum mustalzimun ta'tila sane, japokuwa kuna katika hao asiyejua kwamba maneno yao yanasababisha kumkanusha Mwenyezi Mungu. Kuna katika wao ambao hawajui kwamba ile itikadi zao nyingine zinamkanusha Mwenyezi Mungu, hawajui. Fakama anna asla al-imani al-iqraru billah fa aslu al-kufri al-inkaru billah, kama ilivyo kwamba asli ya iman ni kumkiri Mwenyezi Mungu, ni kumkubali Mwenyezi Mungu, na asli ya ukafiri nayo al-inkaru billah, ni kumkanusha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo fakama anna asla al-imani al-iqraru billah fa aslu al-kufri al-inkaru lillah, kama ilivyo kwamba asli ya kuamini ni kumkiri Mwenyezi Mungu na kumkubali Mwenyezi Mungu na kumyakini Mwenyezi Mungu, na asli ya ukafiri nayo ni kumkanusha Mwenyezi Mungu. Athalith, wajhi wa tatu, annahum yukhalifuna mattafaqat alayhi al-milal kulluha wa ahlu al-fitr as-salimati kulluha, ni kwamba wao wanakhalif mambo ambayo mila zimewafikiana zote na watu wenye tabia zenye kusalimika zote wamewafikiana katika mambo hayo, wao Jahmia wanakhalif. Kwa hiyo hizi ni njia ambazo thalathatu auju zimeelezewa ni katika maneno ya Jahmia au itikadi za Jahmia zilizo kali mno, ambazo zimepita kiasi, ambazo zinasababisha kutiwa katika ukafiri wale Jahmia. Na kama nilivyosema kwamba wale wakubwa wao, viongozi wao, wale ndio wanaokufurishwa, kwa sababu wale wanapinga pamoja na kujua. Ama hao wafuasi wao, wao hawajui maneno mengine ambayo yanakhalifu Qur'ani, yanakhalifu hadithi, ambayo pia ni maneno ya kufru. Wao hawajui kwamba ni kumkanusha Mwenyezi Mungu. Hawa ndio hawakufurishi moja kwa moja. Walaisa li ahadin, sema Sheikh al-Islam rahimahullah, walaisa li ahadin an yukaffira ahadan min al-muslimin wa in akhta'a wa ghalita hatta tuqama alayhi al-hujja wa tubayyana lahu al-mihajja, haijuzu kwa yoyote katika waislamu kumkufurisha yoyote katika waislamu wa in akhtaa, hata akikosea, wa ghalita, ana akifanya makosa, hatta tuqama alayhi alhujja, mpaka isimamishwe juu yake hoja, wa tubayyana lahu almihajja, na ibainishwe kwake njia iliyo sawa, njia nyeupe, sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio akikanusha hapo ndipo atakufurishwa. Lakini haijuzu kwa yoyote muislam kumkufurisha ndugu yake muislam hata akikosea. Wa man thabata islamuhu bi yaqin lam yazul dhalika anhu bishakki, na mtu ambaye uislamu wake umethibiti kwa yakini, kwa uhakika, hautaondoka uislamu ule bishakki, kwa shaka. Wa man thabata islamuhu bi yaqin, mtu ambaye uislamu wake umethibiti kwa uhakika na kwa yakini, lam yazul dhalika anhu bishakki, hautaondoka uislamu ule kwa kumtilia shaka tu kwamba yule ametamka maneno ya ukafiri halafu ukamkufurisha. Hiyo ni shaka na kumdhania vibaya. Lakini madam uislamu wake umethibiti kwa yakini, hautaondoka uislamu ule kwa kumtilia shaka. Bal la yazulu illa ba'da iqamati alhujja wa izalati shubha. Sheikh al-Islam anaendelea kusema kwamba bali hautaondoka uislamu wake isipokuwa baada ya kumsimamishia hoja na kuondoka ile shubha, matatizo alionayo. Hapo baada ya kusimamishiwa hoja na kubainishwa aya za Mwenyezi Mungu na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam sahihi za kuharamisha zina na kuharamisha tembo na kamari, hapo sasa akipinga na kukanusha, hapo tayari ameshasimamishiwa hoja na kubainishiwa dalili, hapo sasa atakufurishwa. La hivi hivi tu kwa kumtilia shaka muislamu, haijuzu kumkufurisha muislamu mwenzake. Na hii ni kwa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam nyingi alizokataa Mtume sallallahu alayhi wasallam watu kukufurishana. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man da'a akhahu ya kafir au aduwa Allah wa laysa kadhalika illa hara alayhi au kama qala sallallahu alayhi wasallam, mwenye kumuita mwenzake e kafir au aduu wa Mwenyezi Mungu, wala si kafiri wala si aduu ya Mwenyezi Mungu isipokuwa ile kauli itamrudia mwenyewe huyo aliyesema. Kwa hiyo ni waid, ni Mtume sallallahu alayhi wasallam kutahadharisha waislamu kukufurishana, ni kutahadharisha waislamu kukufurishana. Na sala hili la kufurishana, la kufurisha hili linamhusu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, ndio wao wanaojua yule ni kafiri, yule ni kafiri, na kumsema kwamba huyu mtu fulani ni kafiri. Ama sisi hatuwezi tukamkufurisha muislamu mwenzetu isipokuwa baada ya kumsimamishia hoja na kuondoka shubha. Wa sababu hadha tanazo, yani tanazu ahli sunna fi takfiri aljahmiya bi a'yanihim ta'arudhu aladilla, asema sababu ya utata huu na ikhtilafu hii, yani ikhtilaf ya ahli sunna katika kuwakufurisha jahmiya. Kwa nini ahli sunna wanakhtalifiana kuwakufurisha hao jahmiya bi a'yanihim, kwa dhati zao, yani maalum kumkufurisha mtu maalum au watu maalum katika jahmiya? Kama tulivyosema, kama manhaj hairuhusu kumkufurisha mtu dhati yake. Kwa hiyo kwa nini ahlu sunna wanakhtalifiana katika kuwakufurisha jahmiya bi a'yanihim kwa dhati zao? Taarudhu aladilla, sababu yake ni kupingana adilla, dalili zina taarudhu, zina kupingana. Fa innahum yarawna adillatan tujibu ilhaqa ahkamil kufri bihim thumma innahum yarawna min al-a'yan alladhina qalu tilka al-maqalat man qama bihi min al-iman ma yamna'u an yakuna kafira. Asema wao ahlu sunna wanaona kwamba zile dalili zinazosababisha kuwaingiza hawa jahmia kuwatia katika hukumu za ukafiri, kuna dalili zinazosababisha kuwaingiza hawa jahmia katika hukumu za ukafiri. Halafu pia wanaona kwamba min al-a'yan, kuna watu maalumu wanaosema maneno hayo ya kijahamia, itikadi hizo za kijahamia, kuna watu maalumu katika jahamia wanaosema maneno hayo ambao wana imani, kuna watu ambao wana imani, imani ambayo inawazuia kuwa ni makafiri, wana imani, imani ambayo inawazuia kuwa ni makafiri. Kwa hiyo kuna dalili ambazo zinathibitisha kuwathibitishia hawa jahamia kwamba wana hukumu za ukafiri. Halafu katika hao Jahmia kuna watu ambao wana imani, imani ambayo inawazuia kuwa ni makafiri. Kwa hiyo hapo ndio wasema fayataaradhu indahum ad-dalilani, zinapingana kwa Ahlusunna dalili mbili. Hizo dalili ambazo zinasababisha kuwaingiza Jahmia katika ukafiri, na kwamba kuna baadhi yao wana imani ambayo inawazuia kuwa ni makafiri. Kwa hiyo hapo ni dalili mbili ambazo zinapingana, ndio maana wanaختalifiana Ahlusunna katika kuwakufurisha hao Jahmia. Na kama nilivyosema kwamba hao ambao wanaختalifiana kwa kukufurishwa ni wale wafuasi wa Jahmia, ama wale viongozi wale, wale viongozi wao wale ni moja kwa moja ni makufar, kwa sababu wao wanapinga pamoja na kujua haki. Wa haqiqatul amri annahum asabahum fi alfadhil umum fi kalamil a'imma ma asaba alawwalin fi alfadhil umum fi nususi shari'. Hakika ya mambo yenyewe ni kwamba yamewapata hao Jahmia katika matamshi ya kuenea katika maneno ya maimamu, yale yaliyowapata wale wa kwanza fi alfadhil umum, katika matamshi ya kuenea, fi nususi shari', katika nususi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kullama ra'awhum, kila wanapowaona, qalu, husema, man qala kadha fa huwa kafir. Hizi ndio nususi ambazo ni am, mwenye kusema kitu kadha yeye ni kafiri, mwenye kusema kadha ni kafiri. Kwa mfano, mwenye kufanya istizaa na Qur'ani ni kafiri, mwenye kufanya istizaa na maneno ya Mwenyezi Mungu ni kafiri. Hii ni nasi ambayo ni am, imeenea. I'taqada almustami'u anna hadha al-lafza shamilun likulli man qalahu, mwenye kusikia ataitakidi kwamba lafzi hili linamwenea kila mwenye kusema, au kila mwenye kufanya istizai kwa Qur'ani ni kafiri. Ukisema hivyo, mwenye kusikiliza anaitakidi kwamba tamshi hilo lilolisema linamwenea kila mwenye kufanya istizai kwa Qur'ani. Walam yatadabbaru anna takfira lahu shurutun, hawakuzingatia wale wenye kusikiliza, hawakuzingatia kwamba kukufurisha kuna masharti yake wa mawane na kuna vizuizi. Unaposema kwamba mwenye kufanya istizai kwa Qur'ani ni kafiri, hii ni nasi am. Sasa wale wenye kusikiliza matamshi haya wanaelewa hivyo kwamba kila mwenye kufanya istizai ni kafiri moja kwa moja, bila kuzingatia kwamba kukufurisha mtu kuna masharti yake na kuna vizuizi vyake. Katanta fi haqqi muayyan, huwa kukakanushika kufurisha katika haki ya mtu maalumu. Wa anna at-takfira al-mutlaqa la yastalzimu takfira al-muayyan, na kwamba kukufurisha mutlaq kwenye kuachiliwa huku hakulazimishi wala hakusababishi kumkufurisha mtu maalumu. Kukufurisha mutlaq kwenye kuachiliwa hakusababishi kumkufurisha mtu maalumu, illa idha wujidat ash-shurut, ila yakipatikana hayo masharti ya kufurisha, wantafati almawane, na vikakosekana vile vizuizi. Wayubayinu hadha anna al-imama ahmada wa ammat al-a'imma alladhina atlaqu hadhihi al-umumat lam yukaffiru akthara man takallama bihadha al-kalam bi'aynihi. Asema hubainisha hivi kwamba imamu ahmad, imamu sunna, imamu ahmad na wengi katika maimamu ambao wameachilia hizi umumat, nasi ambazo zinaenea, wameziwachilia. Lam yukaffiru akthara man takallama bihadha alkalami biainihi, hawakuwa kufurisha zaidi wa waliosema maneno hayo kwa dhati yake kwamba mtu fulani ni kafiri. La, nasi ziko zenye kuenea. Nasi ni kweli kwamba nasi zinaenea, mwenye kufanya hivi ni kafiri, mwenye kufanya istizaa kwa Qur'ani ni kafiri, mwenye kufanya istizaa kwa maneno ya Mwenyezi Mungu ni kafiri. Hizi ni nasi ambazo zimeenea, lakini huwezi ukasema kwamba mtu fulani, yule fulani ni kafiri, fulani ni kafiri. Huwezi ukasema hivyo wala kumkufurisha bila kukamilika masharti ya kumkufurisha na kuondosheka au na kukanushika vile vizuizi. Wa hadhihi al-aqwalu والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية. Maneno haya na vitendo hivi kwa imamu Ahmad na wengineo katika maimamu viko wazi kwamba wao hawakuwa kufurisha watu maalumu katika wale jahamia. Sikwambii tena Waislamu, hawakuwa kufurisha watu maalumu katika jahamia, alladhina kanu yakulun, ambao walikuwa wakisema al-Qur'anu makhluq, Qur'ani yenye kuumbwa. Hii ni moja katika itikadi za kijahamia, itikadi za kiukafiri kwamba Qur'ani ni makhluk, Qur'ani ni yenye kuumbwa. Ni moja katika itikadi zao mbaya. Wa inna Allaha la yura fil akhira, na kwamba Mwenyezi Mungu hataonekana huko akhira. Lakini pamoja na hivyo, Alimamu Ahmad na wengineo hawakumkufurisha mtu maalum kwamba yule fulani ni kafiri katika jahamia. Wakad nukila an Ahmada ma yadullu ala annahu kathara bihi qauman muayyanin, imenakiliwa kutoka na Ahmad maneno yanayofahamisha kwamba yeye amewakufurisha watu maalumu. Fa amma an yuzkara anhu fil mas'alati riwayatan fa fihi nadhar, ama kutajwa kutoka na Imam Ahmad katika masala haya kwamba kuna riwaya mbili, hii kuna nadhar, kuna maoni. Au yuhmal al-amru ala at-tafsil, au lichukuliwe jambo lenyewe juu ya kupambanua. Fayukalu, husemwa, man kaffara bi'ainihi faliqiyami ad-dalil, mtu ambaye Imam Ahmad amemkufurisha kwa dhati yake maalumu, huu ni kwa sababu ya kusimama dalili. Ala annahu wujidat fihi shurutu at-takfir, kwamba mtu huyu yamepatikana kwake yale masharti ya kumkufurisha. Wantafat mawani'uhu, na vimeondoka vile vizuizi. Huyu ndio Imam Ahmad anamkufurisha. Wa man lam yukaffiruhu bi'aini, na mtu ambaye hakumkufurisha kwa dhati yake. Falintifai dhalika fi haqqihi, ni kwa sababu ya kukanushika mambo hayo katika haki yake, ni kwamba hakuna ile masharti ya kumkufurisha na kuna vizuizi ambavyo vimezuia. Hadha ma itlaqi qawlihi bitakfir ala sabili al-umum, hii ni pamoja na kuachilia maneno yake ya kukufurisha juu ya njia ya kuenea, nafsi zile za umumu za kuenea, kwamba mwenye kufanya kadhaa ni kafiri, mwenye kusema kadhaa ni kafiri, nafsi zile ziko pale pale. Lakini kumkufurisha mtu Muislamu, kumkufurisha dhati yake, hii ndiyo si manhaji ya Ahli Sunna, mpaka isimamishe juu yake hoja, masharti ya kumkufurisha yapatikane na isiwe kuna vizuizi vinavyozuia kumkufurisha. Hii ndiyo manhaji ya Ahli Sunna katika takfir, kumkufurisha mtu. Fahadha al-kalam yumahidu aslaini adhimaini, maneno haya yanaweka misingi miwili mikubwa. Ahaduhuma, msingi wa kwanza, anna al-ilma wal-imana wal-huda fi ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, ni kwamba ilmu na iman na uongofu ni katika aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam. Khairul huda, huda rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, bora ya uongofu ni uongofu na muongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa anna khilafa dhalika kufrun ala al-itlaq, na kwamba kinyume cha hivyo ni ukafiri moja kwa moja kwa kuachilia. Fanafi usifati kufrun, kukanusha sifa za Mwenyezi Mungu ni ukafiri. Wastakdhibu bi anna Allah yura fil akhirah, na kukadhibisha kwamba Mwenyezi Mungu ataonekana huko akhirah pia ni ukafiri, kukadhibisha hivyo. Kwa sababu ukikadhibisha kwamba Mwenyezi Mungu hataonekana kule, ni kwamba umekanusha aya za Qur'ani tulizozisoma katika darsa iliyopita. Wujuhu yawmaidhin nadhira ila rabbiha nadhira, lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada. Hizi zote ni aya ambazo zathibitisha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataonekana huko akhira na waja wake wale waumini. Kwa hiyo kukanusha sifa za Mwenyezi Mungu ni ukafiri. Kukadhibisha kwamba Mwenyezi Mungu ataonekana huko akhira ni ukafiri. Au annahu ala al-arshi, au kukadhibisha kwamba Mwenyezi Mungu yuko juu ya arshi. Au anna al-Qur'ana kalamu, au kwamba Qur'ani ni maneno yake. Au annahu kallama Musa, au kukadhibisha kwamba Mwenyezi Mungu amemsemesha Musa. Au annahu takhadha Ibrahima khalila, au kwamba Mwenyezi Mungu amemfanya Ibrahim ni khalil, ni rafiki yake, ni mwandani yake. Kukufuru, kukadhibisha huko au hayo, kufuru ni ukafiri. Wakadhalika ma kana fi maana dhalik, vile vile yaliyokuja katika maana ya hivyo. Wa hadha maana kalami ya immati sunna wa ahli alhadith, na hii ni maana ya maneno ya ahli ya maimamu wa sunna na watu wa hadithi. Huu ndiyo msingi wa kwanza. Wal aslu thani, na msingi wa pili, anna takfira al-am, kwamba kukufurisha kwenye kuenea, kalwaidi al-am, ni kama makamio yenye kuenea. Anna takfira al-am kalwaidi al-am, kukufurisha kwenye kuenea ni kama makamio yenye kuenea. Yajibu al-qawlu bi itlaqihi wa umumihi, kunawajibika, inawajibika kusema maneno kwa kuachilia kwake, yale maneno yaachiliwe na kuenea kwake, sio kumuaini mtu maalumu. Waid makamio yapo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika watu wanaokanusha mambo, ni waid makamio yenye kuenea, lakini sio kumwambia mtu fulani kwamba yule ni kafiri. Wa amma al-hukmu ala al-mu'ayyani bi annahu kafirun, ama kumhukumu mtu maalum kwamba yule ni kafiri, au mashhudun lahu bin-nar, au ni mwenye kushuhudiliwa kwamba ataingia motoni, fa hadha yaqifu ala ad-dalil al-mu'ayyan, hii inategemea dalili maalumu. Dalili maalumu ya Qur'ani au ya hadithi ya sunna inayothibitisha kwamba yule mtu yule ni kafiri au yule atakwenda kuingia motoni. Fa innal hukma yaqifu ala thubuti shuruti wa intifai mawanihi, kwani hukumu hii inategemea kuthibiti masharti yake na kukanushika vile vizuizi vyake. Hukumu ya kumkufurisha mtu au hukumu ya kuingizwa mtu motoni, kumhukumu mtu kwamba ataingia motoni, hii inategemea kuthibiti yale masharti ya kumkufurisha na masharti ya kuingia kwake motoni na kukanushika vizuizi vile vyake. Wa idha urifa hadha, haya yakijulikana, ikijulikana manhaji hii, fatakthiru almuayyani min haulai aljuhali wa amthalihim, basi kumkufurisha mtu maalumu katika hawa wajinga, watu hawa wajinga, wa amthalihim na mifano yao, bihaithu yuhkamu alayhi bi annahu min alkufar, kwa namna ambayo atahukumiwa mtu huyu kwamba yeye ni katika makafiri, la yajuzu liqdamu alayhi, haijuzu mtu kufanya ushujaa wa jambo hilo, illa baada an taquma ala ahadihim alhujjatur risaliya, isipokuwa baada ya kusimama juu ya mmoja wao hoja za utume hasa, allati yatabayyanu biha annahum mukhalifuna lirrusul, hoja ambazo hubainika kwa hoja hizo kwamba wao ni wenye kuwakhalifu mitume. Wa in kanat hadhihi almaqala la raiba annaha kufrun, japokuwa makala haya, maneno haya, hapana shaka kwamba ni ukafiri. Wa kadha alkalamu fi takfiri jami'i almu'ayyanin, vile vile maneno katika kuwakufurisha wote wenye kuainiwa, ma anna ba'dha hadhihi albid'a ashaddu min ba'd, pamoja na kwamba bid'a hizi kuna nyingine ni kubwa zaidi kuliko baadhi nyingine, lakini kuwakufurisha moja kwa moja ni jambo ambalo haliko katika manhaji ya salafu salih. Wa ba'dhu almubtadi'a qad yakunu fihi min aliman ma laysa fi ba'd, baadhi ya wale mubtadi'a wale wazushi huwa akawa ana imani, imani ambayo haiko kwa baadhi nyingine. Wa ba'dhu almubtadi'a yakunu fihi min aliman ma laysa fi ba'd, baadhi ya wale watu wazushi huwa akawa mtu ana imani isiyopatikana kwa baadhi nyingine. Falaysa li ahadin an yukaffira ahadan min almuslimin wa in akhta'a wa ghalita hatta tuqama alayhi alhujja wa tubayyana lahu almihajja. Sheikh al-Islam rahimahullah anakariri maneno haya kwamba haijuzu, haifai kwa yoyote kumkufurisha mtu yoyote katika Uislamu hata akikosea, hatta tuqama alayhi alhujja, mpaka isimamishwe juu yake hujja, wa tubayyana lahu almihajja, na abainishiwe njia iliyo sawa, njia ambayo iko safi, njia nyeupe. Wa man thabata imanuhu bi yaqin lam yazul dhalika anhu bishaki, mtu ambaye imani yake imethibiti kwa yaqin na kwa uhakika, haiwezi ikaondoka imani yake kwa shaka. Bal la yazulu illa ba'da iqamati alhujja wa izalati ash-shubha, bali haitaondoka imani hiyo ila baada ya kusimamishiwa hujja na kuondoshwa shubha na matatizo kwake. Pia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema inna la'nata min babil wa'id, la'na ni katika mlango wa makamio ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fayuhkamu bihi umuman, pia la'na nayo hukumiwa kwa njia ya ujumla kwa kuenea. La'na inahukumiwa kwa njia ya kuenea pia, kama hii takfir na kama hii kuingizwa mtu motoni, kama ilivyo kwamba inasemwa kwa kuenea, na hii laana pia inasemwa kwa kuenea. Huwezi mtu maalumu fulani ukamhakikishia kwamba huyu laanatullahi alayhi, mtu fulani laanatullahi alayhi. Hii pia ni kama waid na ni kama kukufurisha. Ndio anasema Sheikh al-Islam rahimahullah, inna la'nata min babil wa'id, hakika la'na ni katika mlango wa makamio. Fayuhkamu bihi umuman, hukumiwa kwa hiyo la'na umuman kwa njia ya kuenea. Wa amma almu'ayyan, ama mtu maalumu mwenye kuainiwa, faqad yartafi anhu alwa'id, huwa ikamuondokea makamio hayo, litaubatin sahiha, kwa sababu ya kutubia, kwa sababu ya kutubia kuliko sahih, au hasanatin mahia, au mambo mema yenye kufuta madhambi, au masaiba mukaffira, au misiba yenye kufuta madhambi yake, au shafaati makbula, au shufaa yenye kukubaliwa, au ghairi dhalika min alasbab, au isiyo kuwa hizo katika sababu, allati dhararuha yarfa'u al'uqubata 'anil mudhnib, au isiyo kuwa hizo katika sababu ambazo madhara yake huondosha adhabu kwa yule mwenye dhambi. Laana, kwa mfano Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika baadhi ya aya sema fala'natullahi 'alal kadhibin, laana ya Mwenyezi Mungu iwashukie watu wa rongo. Fala'natullahi 'alal kadhibin, laana ya Mwenyezi Mungu iwashukie wa rongo. Sasa huwezi ukamwambia mtu fulani kwamba yule imshukie laana yule ana laana ya Mwenyezi Mungu kwa sababu amesema urongo mtu fulani, kwa kumtaja hasa mtu fulani imshukie laana ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ndiyo haifai. Naam, aya imekuja kwa umumu, kwa kuenea. Hii yajuzu kusema watu fulani, kama alivyosema Mwenyezi Mungu la'natullahi 'alal kadhibin, kwa hiyo yatakiwa isemwe hivyo, ama kumwashiria mtu fulani kwamba yule imshukie laana ya Mwenyezi Mungu. Hii si katika manhaji ya salafu saleh. Kwa anasema wa amma almu'ayyan, ama mtu maalum, faqad yartafi'u anhu alwa'idu, huwa ikamuondokea makamio hayo ya laana, litaubatin sahiha, kwa sababu ya toba iliyo sahihi, pengine katubia yule Mwenyezi Mungu ashamsamehe. Au hasanati mahia, au ana mambo mema ambayo yanafuta yale madhambi yake aliyoyafanya au ule urongo wake. Au masaiba mukaffira, au ana misiba, matatizo, mitihani ambayo inafuta yale madhambi yake. Au shafaati makbula, au ana shufaa, amepata shufaa iliyokubaliwa. Au ghairi dhalika, au mengineyo, min alasbabi allati dhararuha yarfa'u al'uqubata 'alal mudhnim, sababu ambayo huenda ikawa madhara yake yanamuondoshea adhabu kwa huyu mudhnib mwenye kufanya madhambi. Fahadha fi haqqi man lahu dhanbun muhaqqaq, hii hukumu hii ni katika haki ya mwenye dhambi yenye kuhakikishwa. Walihadha la yushhadu li muayyanin bil janna illa bidalilin khas, wa yushhadu ala muayyanin bin nar illa bidalilin khas, kwa hivyo haishuhudiwi kwa mtu maalumu kwamba ataingia peponi isipokuwa kwa dalili maalumu. Wala yushhadu ala muayyanin bin nar illa bidalilin khas, pia hapashuhudilii kwa mtu maalumu kwamba ataingia motoni isipokuwa kwa dalili maalumu. Wala yushhadu lahum bimujarradi dhanni min indirajihim fil umum, wala hapashuhudiliwa kwa hao kwa kiasi cha kuwadhania tu kuingia kwao katika umum. Liannahu qad yandariju fil umumaini fayatahaqqaqu thawabu wal iqab, kwa sababu huwa akaingia katika umumi hizo mbili, kuenea katika nafsi mbili hizo, ima kuingia peponi au motoni. Fayastahiqu thawaba wal iqab, halafu akastahiki thawabu na adhabu. Kwa hiyo la yushhadu li muayyanin bil janna illa bidalilin khas, wala yushhada ala muayyanin bin nar illa bidalilin khas, huwezi ukamshuhudilia mtu kwamba yule yuko peponi isipokuwa kwa dalili maalumu inayoshuhudilia kwamba yule mtu yule yuko peponi, ndio utasema yule yuko peponi. Wala huwezi ukamhukumu kwamba yule yuko motoni isipokuwa kwa dalili maalumu ambayo inathibitisha kwamba yule mtu fulani yuko motoni. Maslaku ahli sunna tujaha man ijtahada au taawala min ulamai almuslimin, njia ya ahli sunna kwa wenye kujitahidi au kufanya tawil katika maulamaa wa Waislamu. Hii ni mada nyingine kuelezea maslaki ya ahli sunna kwa wale wenye kujitahidi au wenye kufanya tawili katika maulamaa wa Waislamu. Wa ahli sunnati wal jamaa in kanu yatawarrauna anil musara'ati ila takfirin au tafsiqi a'yanil mubtada'a hatta tuqama alhujja wa tuzala ash-shubha fa innahum la yujawizuna takfira au tafsiqa au hatta ta'thima ulama'il muslimin لاجتهاد خاطئ أو تأويل بعيد خاصة في مسائل الظنيات المختلف عنها عليها. أهل السنة والجماعة يبقوا واو يتورعون عن المسارعة إلى تكفير هو حركيشي ككفرش أمتو أو كمفني أمتو كمني عاصي أو تفسيق أعيان المبتدع أو كوفانا كما نواسك نمفاسك نمعاسي واتو فلاني كتك وزوشي حتى تقام الحجة مبكا يسمميش حجة وتزال الشبهة نيوندوش شبهة نمتتيزو فإنهم لا يجوزون تكفير ونواو أهل السنة والجماعة هواجوزيشي ككفرش أمتو أو تفسيق أو كمفني أمتو نعاسي أو حتى تأثيم علماء المسلمين أو حتى كواتية كتك مذنبي مع علماء وإسلام لاجتهاد خاطئ وسبب اجتهاد ينكو كسيا لاجتهاد خاطئ وسبب اجتهاد إليو كسيا أو تأويل بعيد أو تأويل إليو مبالي خاصة في مسائل الظنيات المختلف عليها هسا هسا كتك مسألة يظنيات يكذنية مامبو مختلف عليها ينكو اختلفيانا. Kwa hiyo haijuzu kukufurisha au kumfanya mtu niasi au kumtia mtu katika madhambi katika maulama wa Islamu waliokosea au taathima ulama almuslimin au kuatia katika madhambi maulama wa Islamu lijtihadin khati kwa ijtihadi iliyokosea. Uwezi ukamtia alim katika maulama wa Islamu kwamba yule anapata madhambi kwa sababu amejitahidi ijtihadi yake ikawa ni ya kukosea. Huwezi ukamtia katika madhambi alim huyo wa Kiislamu. Anasema Sheikh al-Islam rahimahullah, inna ulama al-muslimin al-mutakallimina fi dunya bijtihadihim la yajuzu takfiru ahadihim bimujalladi khata'in akhta'ahu fi kalamihi. Hakika maulama wa Islamu wenye kusema katika ulimwengu kwa ijtihadi yao haijuzu kumkufurisha yoyote katika hao kwa kiasi cha makosa aliyokosea katika maneno yake. Inna ulama almuslimin almutakallimina fi dunya bijtihadihim la yajuzu takfiru ahadihim bimujalladi khata'in akhta'ahu fi kalamihi. Hakika maulama wa Islamu wenye kuzungumza wenye kusema katika ulimwengu huu kwa ijtihadi yao haijuzu kumkufurisha yote katika hao kwa kiasi au kwa mujalladi wa kukosea tu alikokosea katika maneno yake. Fa inna taslita aljuhali ala takfiri ulamai almuslimin min a'zami almunkarati. Hakika kusalitiwa kwa watu wajinga kuwa kufurisha maulama wa Islam ni katika munkari mkubwa sana. Majuhal, watu wajinga wamesalitiwa kuja kuwa kufurisha maulama wa Islamu, wanawakufurisha. Hiyo nasema ni min azami almunkarat, ni katika munkari mkubwa sana. Wa innama aslu hadha min alkhawariji warrawafid alladhina yukaffiruna a'immata almuslimin. Asli ya hili jambo hili la kufurisha linatokana na khawarij, wale ambao wanakufurisha maimamu wa Islamu. Lima yaatakiduna annahum akhtau fihi min ad-din, kwa vile wanavyoitakidi kwamba wale maimamu wamekosea katika dini wanawakufurisha khawarij. Kwa hiyo ni katika munkari mkubwa sana kuwakufurisha maulama wa Waislamu, na hasa vikundi hivi vya khawarij, khawariju hadha zaman, khawariji wa zama hizi. Wapo watu wenye itikadi hizi za kikhawarij ambao wanawakufurisha maulama wa Waislamu. Sio sisi, sio sisi, mimi ni msemaji tu, si alimu wala si chochote, lakini kuna watu wanawakufurisha maulama wa Waislamu, wanawakufurisha bila kuona haya wala kuona aibu. Juu ya mimbar amekaa msikitini anatoa muhadhara, anakufurisha maimamu wa Waislamu bila kuogopa, hana takwa, hamuogopi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maulama Waislamu waliohudumikia Uislamu kwa kutunga vitabu vingi tu, kwa kuangalia hadithi dhaifu ni zipi akazitoa, hadithi sahihi ni zipi akazibainisha, ni zipi hadithi maudhu akazipambanua. Halafu kuna watu, baadhi ya watu majuhali wajinga wanawakufurisha maulama hao. Kwa hiyo ndio anaowasemea Sheikh al-Islam, anasema min adhamil munkarat, ni katika munkari mkubwa mno kuwakufurisha maulama wa Islam. Waqad ittafaqa ahlus sunna wal jamaa ala anna ulama almuslimin la yajuzu takfiruhum bimujarradil khata'il mahdhi. Wamepatana ahlus sunna wal jamaa kwamba maulamao wa Islam haijuzu kuwakufurisha kwa kiasi cha kukosea tu walichokosea. Bal kullu ahadin yukhadhu min qawlihi wa yutraku illa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, bali kila mmoja yoyote huchukuliwa maneno yake na huachwa isipokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, maneno yake hayakataliwi, yanachukuliwa moja kwa moja. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa laysa kullu man yutraku ba'du kalamihi li khata'in akhta'ahu yukaffaru wa la yufassaqu bal wa la yu'athamu. Asema walaysa kullu man yutraku ba'du kalamihi, hakuwa kila yanayoachwa baadhi ya maneno yake li khata'in akhta'ahu, kwa sababu ya makosa aliyoyakosea, hakuwa huyu yukaffaru, anakufurishwa, wala yufassaku, wala hakuwa anafanywa kwamba ni asi, wala yu'athamu, wala hatii katika madhambi. Hawa watu wanaowakufurisha maulama, wanaowatia katika madhambi na wanaowafanya kwamba ni maasi, wanatakiwa waelimishwe manhaji hii ya salafu saleh, wanatakiwa waelimishwe. Mimi nadhani hawajui manhaji, ndiyo maana wakawa wanawakufurisha hao maulamao wa Islam. Ni kutojua na ujinga wao ndio unaowasababisha kuwakufurisha maulama waliohudumikia Uislamu. Wao wamefanya nini? Hao wanaowakufurisha maulama wamefanya nini katika Uislamu? Hawajafanya lolote, bali hata Qur'ani hawajui. Hawajui hata kusoma Qur'ani. Mtu ukimwambia nisomee suratul Alaq, haijui kuisoma. Halafu anakufurisha maulama waliohudumikia Uislamu, ambao mpaka sasa hivi watu wa Uislamu wanastafidi na kupata faida na mialafati yao na vitabu vyao walivyovitunga. Halafu wao wanawakufurisha na kuwaita kwamba ni murji'a na kuwaita kwamba ni fasaka. Wao Qur'ani hawajui kuisoma, licha ya kuifundisha Qur'ani hawajui kuisoma. Halafu wanawakufurisha maulama. Kwa hiyo Ahlus Sunna wal Jamaa wamewafikiana kwamba maulama wa Islam la yajuzu takfirum, haifai, haijuzu kuwakufurisha, bimujarradil khata'il mahdhi, kwa kiasi cha kukosea tu, kosa dogo tu amelifanya ndio anakufurishwa. La, si katika manhaji ya salafi saleh. Naam, kama alim katika maulama wa Islam amekosea, kauli yake ile inawachwa na kufuatwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii hapana shaka. Ama kukufurishwa kwa sababu ya kosa hili, la, si katika manhaji ya salafi saleh, si katika manhaji ya al-sunna wal jamaa. Saza adhana Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anamalizia kauli yake kwa kusema wa min al-ma'lum anna al-man'a min takfiri ulama al-muslimin alladhina takallamu fi hadha al-bab ya'ni ismat al-anbiya bal dafa'u at-takfiri an ulama al-muslimin wa in akhta'u huwa min ahqq al-aghrad al-shar'iyya. Ni katika jambo lenye kujulikana kwamba kuzuia kuwakufurisha maulama wa Islam waliozungumzia katika mlango huu wa ismatul anbiya, bal dafu takfiri an ulama almuslimin, bali kuzuia kuwakufurisha maulama wa Islam, wa in akhtau, wajapokosea, hii ni katika haki ya malengo ya kisheria. Fa kaifa yukaffaru ulama almuslimin fi masail aldhunun, vipi wanakufurishwa maulama wa Islam katika masala ya dhana, ya kudhania tu, hakuna uhakika, basi ni kudhania dhania tu. Mtu anafanywa alim, anaambiwa ni kafiri, alim anaambiwa ni mubtadi'a kwa masala ya kudhania dhania tu. Am kaifa yukaffaru jumhuru ulamai muslimin, au vipi watakufurishwa wengi wa maulama wa Islam, au jumhuru salafi al-umma, au wengi wa salafu wa ummati huu, wa ayanu al-ulama bighairi hujjatin aslan, vipi watakufurishwa hao maulama na salafu wa ummati huu bila hoja yoyote kabisa? Kwanza ni kwa masala, ni kwa kudhania dhania, halafu ni bila hoja yoyote, wanakufurishwa tu kwa sababu ya kuwachukia au kwa sababu fulani tu za kitabia, watu wanawakufurisha maulama bila sababu yoyote ya msingi, wanakufurishwa. Vipi watakufurishwa maulama wa Islam? Sheikh al-Islam rahimahullah anamalizia ibara yake hii. Kwa hiyo haijuzu, haifai kumkufurisha Muislamu licha ya alim katika maulama wa Islam. Muislamu tu wa kawaida ambaye hata hajasoma, madam Uislamu wake umethibiti kwa yakini, haifai kumkufurisha kwa njia ya shaka. Je, huyo mualim ambaye amehudumikia Uislamu kwa kutunga vitabu na kufundisha watu, vipi anakufurishwa mtu namna hiyo? نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كما كنا مصالي لا كاربيشا. هي نسمى بسم الله الرحمن الرحيم. Nasikia hawa ndugu zetu wa tabligh nadhani, kwa kuwa mtu akitoka kwenda hija, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamtazama kwa jicho la rehma mara moja, na mtu anayetoka kwa sabilillah siku 40 au miezi minne, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humwangalia kwa jicho la rehma mara 70. Subhanallah. Sasa shekhe, hebu tueleze kuhusu hii hadithi, ni sahihi au ni dhaifu? Hija ni mojawapo wa nguzo za Kiislamu. Hii kutoka miezi miwili au mitatu au siku 40 miezi minne, hii katika ni nguzo katika nguzo za Kiislamu? Nadhani swala limeeleweka hili. Wanasema jamaa wa tabligh wanasema kwamba mtu akienda kuhiji Maka, Mwenyezi Mungu anamtizama kwa jicho la rehma mara moja, na mtu akitoka fi sabilillahi ile wanavyotoka wao wale, sijui miezi miwili, miezi minne, siku 40, Mwenyezi Mungu humtizama kwa jicho la rehma mara 70. Si kweli? Urongo. Si kweli. Haji ni hajjatul Islam, mara moja tu ni ya Maka, kwenda Maka ama kutoka fi sabilillah si haji. Si sawa na haji kabisa hata thuluthi yake. Sawa bwana. Kwa hiyo kama wasema hii ni hadithi, si kweli, hakuna hadithi hii, na kama ipo basi ni maudhu si hadithi, ni maneno yaliyowekwa na watu tu. Kwa hiyo hakuna, hii ni urongo, kama tulivyoelezea huko nyuma kwamba tabligh wana makosa mengi sana ya kimanhaji. Hawako katika manhaji ya salafi saleh katika da'wa, wako nje kabisa ya manhaji ya salafi saleh katika da'wa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani, sema kwamba hii ndiyo njia yangu mimi, nalingania kwa Mwenyezi Mungu kwenye njia hii, ala basira, juu ya ilmu, ana wa man ittaba'ani, mimi na wenye kunifuata. Kwa hiyo njia ya da'wa lazima iwe ala basira, ala ilmu, juu ya ujuzi kamili. Kwa hiyo wale wanafanya da'wa bila ujuzi kabisa, bila ujuzi, hawana ilmu yoyote, wanafanya dawa, na pengine wanafanya dawa huku wengine wamevaa mahirizi, ni washirikina. Bali mtu akisilimu leo, naam, kukufurishwa, naam. Tabaan, ndiyo, kusoma ni lazima, ni wajibu wasome, lakini sasa kukufurishwa moja kwa moja kwa sababu ya ujinga wao, ndio hawa kufurishwi. Naam. Kwa mfano kama hawa Rafidha, Mashia, wale Mashia, wale viongozi wao, wale ndio wanaokufurishwa. Ama hawa wengine, hawa maskini tu, wengine wafuata senti tu, wengine wapata wafuata kula tu, hawa hawakufurishwi hawa. Sababu wengine hawa wale wafuasi hawana itikadi zile walizonazo wale viongozi wao. Wafuata pilau tu wengine misikitini mwao kule, wakala wakashiba basi. Naam. Kwa hiyo hawa hawakufurishi, lakini wale viongozi wao wale. Naam. Naam. Naam. Sasa kama umepokea jambo ndio una ilmu nalo hivyo. Hivyo ndio una ilmu nalo hivyo. kama umepokea jambo wewe kutoka kwa shekhe fulani amekufundisha jambo ukalijua, hapo ndio umelijua, ndio una ilmu. Lakini wale niambie, wasoma wapi wale? Wale watu wa tablighi wana shekhe gani wanaowafundisha wale wakachukua hiyo ilmu alafu wakaenda wakafanya dawa? Wapi wasoma wapi? Bali waambiwa wapewa dawa ya kusoma, hawataki kwenda kusoma. Kwani ni hilo tu? Ni hiyo tu kazi yao? Haya mambo mengine ya bid'a ambayo na huyasemi bwana. Wewe wasema hilo ni sawa. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.